בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות ביצים הלכה ד'. סימני ביצים להכיר שהם מעוף טהור, עם שני ראשיה כדין או חדין, או שהיה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, בידוע שהוא ביצת עוף טמא וכו'. ואם ראשו אחד כד ועגול, וראשו השני חד ועגול, וחלבון מבחוץ וחלבון מבפנים, אפשר שהוא ביצת עוף טמא, ואפשר שהוא ביצת עוף טהור. לפיכך שואל לצייד ישראל וכו', אם אמר של עוף פלוני וכו', סומך עליו. על פי התורה חותם בתוך חותם בסימן חף ב'. והכלל לענייננו, שאי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי הזות. לעמוד כנגד עזי פנים שבדור שעיקר גדולתם והתנשאותם הוא רק על ידי הזות, והם מונעים גדולים למי שחפץ באמת להתקרב לצדיקי הדור ויראים וכשרים אמיתיים. על כן, אי אפשר לעמוד כנגדם, כי אם כשיהיה אז פנים כנגדם להתגבר בעזות דקדושה נגד עזי פנים המונעים הנ"ל. ועזות דקדושה הוא בחינת קולות, כי כל הקולות דקדושה כולם הם בחינת עזות, בחינת הניתן בקולו כל עוז. ולזכות לעזות דקדושה שהוא בחינת קולות, הוא על ידי שמחה שזוכין על ידי בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת נגלה ונסתר, תורה ותפילה וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת סימני ביצים. כי איתה בתיקונים, כי יקרא כאן ציפור וכו' להפרוחים או ביצים, שביצים הם מרם מיקרא אין שם, ומרם מיקרא זה בחינת בני הנאורים המתחילים לחנך עצמן ולכנוס לעבודת השם. החפצים באמת להתקרב לאנשי אמת שיורו אותם הדרך הישר והאמת. כי אלו המתחילים להתקרב אל הקדושה ולכנוס בעבודת השם הם בבחינת מרם מיקרא, שהוא התחלת לימוד התורה. כמו התינוק כשמתחיל לכנוס אל החיידר, התחלת לימודו ומקרא. כמו כן בעניין עבודת השם, כשמתחילים לכנוס בעבודת השם הוא בבחינת מרם מיקרא, שהם בחינת ביצים, כנ"ל בתיקונים. ועדיין צריך לעבור עליהם מניעות הרבה וניסיונות הרבה, ואם יזכו לעמוד בהם, אז יצליחו ויעשו פרי. ועל כן על פי רוב אין נשארים כולם בקדושתם, רק הרבה מהם נופלים. וזעירי נינון שנשארים קבועים בקדושתם. כמו שכתב רבנו זל על פסוק, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, עיין שם בהתורה יחל לקודש. וכן שאמרו רבותינו זל לעניין הלימוד, אלף נכנסים למקרא, יוצאים מהם מאה למשנה. מאה נכנסים למשנה וכו', עד שנשאר רק אחד מאלף שיצליח היטב. כמו שדרשו שם על פסוק, אדם אחד מאלף מצאתי וכו'. וכמו כן ממש הוא בעניין התקרבות לעבודת השם מטבח ככל אחד. כי גם עיקר הלימוד בחינת אלף נכנסים למקרא, הכל הוא בשביל עבודת השם, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ועל כן נקראים המתחילים בחינת מרם מיקרא בשם ביצים, כי הם כמו ביצים שעדיין לא נתגלה בהם צורת העוף. וצריכים שמירה גדולה שלא להורסם ושלא לשוברם בקלחס ושולם. וזה שנתנו חכמנו זה על סימן הביצים, ראשו אחד כד ועגול וראשו השני חד ועגול. ואז אפשר שהם טהורים. אבל שני ראשי הכדים או חדים הם בוודאי טמאים. זה רמז שעיקר הסימן של המתחילים להתקרב, שהם בבחינת ביצים, וכשיש להם עזות דקדושה נמשך מבושה דקדושה, מבחינת ובושת פנים לגן עדן. דיינו, שהעזות שלו נמשך מבחינת נעשה ונשמע. בעיקר הוא בחינת נשמע, בחינת תפילה, שהוא בחינת תראה, בחינת בושת. נמצא שעזות דקדושה נמשך מבושת, שהיא בחינת נעשה ונשמע, תורה ותפילה, אין שם. וזה בחינת ראשו אחד כד וראשו אחד חד. חד זה בחינת הזות שהוא עז וחד וחריף לעמוד כנגד הרוצים למונעו מהקדושה באמת. אבל מצד השני הוא קד, זה בחינת בושה, בחינת נעשה ונשמע, שהם כללות התורה, שהם בחינת כפדלת ספרים דאורייתא, שמשם הבושה דקדושה, בחינת אליישוב דח נחלם, שהוא בחינת תפילה, אמונה, בחינת כפדלת עטוון דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. סוגריים וחמבואר עניין זה בתיקונים, עיין שם. היינו, שיש לו עזות שהוא בחינת חד, אבל העזות שלו היא עזות דקדושה שנמשך מתורה ותפילה, שהוא בחינת קד, בחינת חפדלת ספרין דאורייתא, בחינת חפדלת עטוון דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמשם בחינת בושה דקדושה, בחינת אליישוב דח נחלם וכולי כנל. ואז דייקה אפשר שהוא טהור, כי עדיין הדבר בספק, כי אף על פי שרואים בו עזות ובושת, אבל מי יודע אם העזות והבושת שניהם מהקדושה? כי יש אחד שיש לו עזות ובושת ושניהם להפך, שהוא עזות פנים בסטרה אחרה, שמאז פניו כנגד קשרי הדור, וכנגד השקרנים יש לו בושת פנים ומתבטל כנגדם. ועל כן אף על פי שרואים בעזות ובושת שהם בחינת ראשו אחד קד וראשו אחד חד, עדיין צריכים לידיים ומסטרה דקדושה, כי אולי הוא מהפך דברי אלוקים חיים כנל. כי התורה יש בה שני כוחות, זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו'. אבל אם שני ראשיהם קדים או שני ראשיהם חדים, הם בוודאי תמיים. היינו, כשרואים אחד שהוא בבחינת קד, שהיא בחינת בושת מכל צדדיו, שאין בו שום עזות כלל, זה בוודאי מצד הטומאה ואי אפשר לו להתקרב אל הקדושה. כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה ואל התורה, כי אם על ידי עזות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שאין עזין וכנל. וכן עם שני ראשי אחדים, דהיינו שהוא רק מלא עזות ואין בו בושת כלל, הוא גם כן בוודאי תמה, כי זה סימן שהעזות שלו הוא עזות דסיטרא אחרא, שהוא בחינת עז פנים לגהנום. כי עיקר סימני טהרה הוא ראשו אחד קד וראשו אחד חד, דהיינו שיש לו בושת ועזות, שהעזות שלו נמשך מבושת כנל. וגם לזה צריכים לידיים ומעוף טהור, כי לפעמים יש לאחד עזות ובושת ושניהם להפך כנל. כי באמת כל החיות ובהמות ועופות וכל הדברים שבעולם, כולם מקבלים חיותם רק מישראל המקיימים את התורה. כי הכל נברא ומתקיים בשבילם, כמו שכתוב בראשית ברא, בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראים ראשית. וכל המינים טהורים מקבלים חיות מצד הקדושה. ולהפך, מינים טמאים חיותם מהסטרא אחרא. על כן אלו הביצים ששני ראשיהם קדים מוחדים, זה מורה שמקבלים חיותם מהסטרא אחרא, מאותן רחוקים מהשם יתברך, שאינם יכולים להתקרב אל האמת מחמת שיש להם עזות יותר מדי או בושת יותר מדי כנל. אבל ראשה אחד קד וראשה אחד חד, זה סימן שנמשך חיותו מזה שיש לו עזות ובושת שהוא סימן טהרה. אבל עדיין הוא ספק וכולי כנל עד שיתברר שהוא מסיטרא דטהרה כנל. ראשי פרקים שלא נתבהרו עדיין. שחיטה היא בחינת עזות דקדושה, להכניע עזות הגוף דסיטרא אחרא, בחינת רוח הבהמות. כי חרב של שחיטה בחינת גבורות, בחינת עזות, בחינת קולות, בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. עופות הם בחינת קולות, בחינת כי עוף השמיים יוליך את הכל. ועל כן אם שלא הנשמות לעופות, כמו שכתוב, נשמתין קדישין דמתחדשין כציפורים וכו'. וכמו שכתוב בתיקונים לעניין כן ציפור, שהוא בחינת נשמתין דתדרחו מהטריו. כי עיקר קדושת הנשמה הוא בחינת קולות תקדושה. כי הכל הוא האבל פה של האדם שהוא בחינת הנשימה, שהוא הנשמה והאבל של האדם שהוא בחינת קול. כי עיקר התגברות הנשמה על הגוף הוא על ידי קולות שהם בחינת עזות דקדושה. שעל ידי זה מתגברים כנגד עזות הגוף וכנגד הזה פנים שבדור, כמו שכתוב בתורה הנ"ל, עיין שם.